Я думаю, одной з причинаў гэта прамая рэакцыя на тое, што Амерыка адмовілася ад пабудовы проціракетнага шчыта у Польшчы і ў Чэхіі. Прыгадаем, што план гэты зацвердзіў папярэдні прэзідэнт Джордж Буш, а ад гэтага плану адмовіўся цяперашні прэзідэнт Барак Абама. І шмат краін усходняй і цэнтральнай Еўропы ўспрынялі гэта як вельмі істотную і важную заступку Вашынгтону ў Маскве. Ну, вядома, за што? За тое, каб заручыцца падтрымкай у сваёй палітыцы ў адносінах да Ірану, да Афганістану і так далей. Ну, і зразумела, што вы ўжо згадалі, што і вайсковая інтэрвенцыя Расіі ў Грузіі мела ўплыў на гэтую канферэнцыю, бо тады людзі сабе паставілі такое пытанне пры нагодзе гэтай інтэрвенцыі. А што, напрыклад, калі б расійскія танкі ўвайшлі ў Латвію, якая з'яўляецца сябрам НАТО? Ці зарызыкавала б НАТО ваенны канфлікт з Расіяй ці не? І тады пры гэтай нагодзе да публічнага ведама дайшла інфармацыя, што фактычна НАТО не мае на ўзроўні мілітарнага планавання не мае сур'ёзнага плану адбіцця такой гіпатэтычнай атакі Расіі. І таму ў палове мінулага году група былых палітыкаў з цэнтральнай Еўропы, інтэлектуалістаў, напісала адкрыты ліст Бараку Абаму, у якім галоўнай тэзай было тое, што вось Расія расце ў сілу, а НАТО слабне. І пасля гэтага радары былі ўсё ж такі зняты з парадку дня. Так, але тут менавіта ёсць адказ на гэтае пытанне, ці баіцца Еўропа ўсё ж такі нейкай інтэрвенцыі. Я б не сказаў, што якраз яна баяцца інтэрвенцыі расійскіх танкаў у Латвіі, але баяцца перш за ўсё эканамічнага націску, і пра гэта ў лісце, скажам, пісалася. Ну і пасля вайны з Грузіяй, напрыклад, сцэнар расійскай вайсковай інтэрвенцыі ў Крыме ўжо не падаецца, ведаеце, такім фантастычным, як раней. Я б яшчэ хацеў дадаць, што вот, на мой погляд, вельмі паказальная ў дадзеным выпадку палітыка паводзіны Польшчы, з якіх вынікае, навошта яны так хацелі радар. Бо пасля таго, як была адмова ў тым, што там будзе радар, палякі даволі нервова і, я думаю, дэманстратыўна і свядома рэагавалі на вядомыя вучэнні ў Беларусі, вялікія беларуска-расійскія, і дамагліся, ну, фактычна, хутчэй за ўсё дамагліся, што амерыканскія войскі, нейкая ваенная база, ўсё ж такі ў Польшчы будзе. І насамрэч, у гэтым была мэта, ім не так трэба быў той радар. Ім трэба было, што на той выпадак, калі, умоўна кажучы, гіпатэтычна, Расія нападзе на Польшу, яна фактычна нападзе на Амерыку, яна нападзе на амерыканскіх салдат, каб Амерыка была вымушана абараняць Польшу. Што ж, мы гаворым пра гіпатэтычныя рэчы, большасць з якіх і застанецца гіпатэтычнымі, хаця тым не менш не маюць уплыў на рэальнае развіццё падзеяў, але тая сітуацыя, з якой мы пачалі, нафтавы канфлікт з Расіяй, ён мае абсалютна канкрэтнае рэальнае вымярэнне. Это 5 мільярдаў даляраў, які Беларусь можа не датрымаць. Можна гаварыць пра розныя, ці гэта пагроза бяспекі краіны, ці бяспекі рэжыму пэўнага ў краіне, але тым не менш. Юры, на вашу думку, ці з'яўляецца такое развіццё падзеяў пагрозай для нацыянальнай бяспекі? Ну, у пэўнай ступені сапраўды гэта пагроза, бо не абавязкова вайсковай сілай захопліваць краіну. Дастаткова взяць пад кантроль яе эканоміку і нават проста ключавыя вузлы эканомікі і фактычна кантроль над ёй забяспечаны. Хаця вось у маёй перадачы «Пражскі акцэнт» палітолог Віталь Сіліцкі, на мой погляд, даволі трапна адзначыў, што насамрэч атрыбут незалежнасці, гарантыя незалежнасці, гэта не жалезякі, не НПЗ, а гэта канкурэнта здольнасць нацыянальнай эканомікі, яе здольнасць працаваць на нармальных цэнах на энерганосьбіты. Урэшце рэшт, Нямеччына, Польша, нават Украіна працуюць на такіх цэнах, на такой нафце, і не енчаць наконт таго, што хцівы Крэмлі, хцівыя рускія алігархі, значыць, свае лапы цягнуць да нашай маёмасці. І магчыма, калі б Беларусь у свой час, калі сапраўды быў такі нафтавы бум, менш надзьмувалася, якія мы крутыя, як у нас усё прыгожа, а больш думала пра тое, што будзе, калі гэта благадаць і гэтая руская ласка скончыцца. Магчыма, зараз было б сітуацыя і лепшая, але, ну, магчыма, гэта такі надталіберальны погляд Віталя, і бо сапраўды ўсё ж такі і беларускі транзіт, і беларускі НПЗ, гэта беларускія козыры. Але вось калі глядзець на сітуацыю, ну, скажам так, у больш працяглай перспектыве, то зразумела, што ў двубоі, калі гэта двубой, калі вось толькі ёсць Беларусь і Расія, ну Беларусь слабейшая, яна можа не прайграць, но яна не можа выйграць. Што не так і мала, калі параўнаць памеры. Она можа адступіць на паўкрока, а не на два крокі, но ёй ўсё роўна давядзе, ну яна не можа выйграць проста паводле вось расстаноўкі сілаў. І таму, калі казаць пра перспектыўныя рэчы, то тут фактычна варыянта два. Па-першае, это ўсё ж такі мадэрнізацыя, ўсё ж такі здольнасць стаяць на сваіх нагах, а не на расейскай ласцы, якой можа і не быць, якая можа знікнуць. А па-другое, гэта наладжваць сувязі, прычым інстытуцыйныя сувязі з Еўропай, якая, ну, фактычна, рэальна можа абараніць, падтрымаць у такім супрацьстаянні. Я на гэтым тыдні якраз адбылася адна вельмі важная падзея, якая прасткі звязаная з тэмай нашай размовы. Малдова, якая, як і Беларусь, уваходзіць ва ўсходняе партнерства, пачала перамовы аб асацыятыўным членстве, сябростве ў еўрапейскім звязі. Гэта за сабой цягне бясплатныя шэнгенскія візы, далучэнне да зоны вольнага гандлю. Што азначае гэта для Малдовы і што азначае гэты малдовскі прыклад для Беларусі? Для Малдовы гэта азначае не толькі тое, што вы толькі што пералічылі, безвізавыя перамяшчэнні па Еўропе, вольны гандаль, еўрапейскія стандарты ў палітыцы, але таксама гэта азначае шанец на вырашэнне пытання Прыднястроўя. Так мне прынамсі здаецца. Бо гаворачы на прасткі, калі прыднястроўцы ўбачаць вось гэтыя еўрапейскія даброты ў адносінах да Малдовы ў дзеянні, яны, магчыма, стануць больш згаворлівымі, што тычыцца ўз'яднання, скажам, з Малдовай, каб таксама проста ездзіць у Еўропу без візаў і таксама карыстацца з дабротаў вольнага гандлю і дэмакратыі. Так, тут гэта напрасткі, па-моему, звязанае з бяспекай і стабільнасцю дзяржавы, як такой. Для Беларусі урок такі. Памятаеце, што Брусэль меў таксама раманс з Кішынёвымі тагды, калі там кіраваў камуністычны прэзідэнт Уладзімір Варонін. І там таксама былі даволі шчыльныя кантакты, а нагадзе тагды ніхто ім не прапанаваў такое падпісанне дамовы аб асацыяцыі. Чаму? Таму што ўсё ж такі Брусэль чакаў на нейкі крок. Не на словы, а на нейкі прагрэс канкрэтны. І гэты прагрэс наступіў у палітыцы Малдовы, і таму запрапанавалі. Таксама, мне здаецца, тут трэба глядзець і на Беларусь. На словы ўжо Брусэль болей не будзе глядзець, будзе чакаць на нейкія канкрэтныя крокі Беларусі ў бок дэмакратызацыі, каб нешта такое прапанаваць. Калегі, Малдова разам з Грузіяй на гэтым тыдні атрымалі ацэнку з боку міжнароднага даследнага амерыканскага цэнтра Freedom House, які робіць ацэнку краінам з пункту гледжання грамадзянскіх палітычных свабодаў, як часткова свабодная краіна. Толькі адна краіна постсавецкая, за выключэннем былых балтыйскіх краінаў, мае ацэнку свабодная. Гэта Украіна. Беларусь, все астатнія краіны не свабодныя. Беларусь мае найгоршую ацэнку ў катэгорыі палітычныя правы 7 балаў і ў катэгорыі грамадзянскія свабоды 6 балаў. Скажыце, Юры і Ян, калі коротка, ці мае значэнне гэтыя ацэнкі, ці стан правоў чалавека для тэмы бяспекі, якую мы зараз абмяркуваем, Юры? Безумоўна, Ян вось вельмі трапны прывёў гэты прыклад з Малдовай. Тут справа нават не толькі, што будзе там Брусэль глядзець на словы ці на справы. Калі краіна адпавядае еўрапейскім стандартам, то тады супрацоўніцтва робіцца сур'ёзным, супрацоўніцтва робіцца інстытуцыйным. Тады, калі краіна трапляе ў нейкую непрыемную сітуацыю, Еўропа прыходзіць ёй на дапамогу. Калі супрацоўніцтва фактычна адбываецца на такім геапалітычным узроўні, як ведаеце, так бы мовіць, шахматы на вялікай дошцы, то тады кожная сітуацыя разглядаецца вельмі канкрэтна. І в этой вельмі конкретной ситуации Брюссель может встать и на бок Москвы по своих меркованнях. Калі няма вось гэтай близкости каштоўнасцяў, калі няма такой вось идеологичной близкости, то тады формы супрацоўніцтва, по-першае, менш шильная, а по-другое, допомога, скажем, Брюсселю, яна заўсёды будзе под пытальником. Я на то же самое пытание. Бяспека, правы человека и политика. Калі вось паглядзець на мапу, якую намаляваў Freedom House, вось трома колерамі, свабодныя краіны, несвабодныя, часткова свабодныя, так мы заўважым некалькі рэчаў. Адна з іх такая геапалітычная. У краінах, дзе, скажам, альбо свабоды няма, альбо яна абмежаваная, гэта краіны наогул розных вогнішчаў канфлікту, войнаў і так далей. Гэта выразна відаць з мапы. Так што тут, як бы, скажам, гэты геапалітычны чыннік пераважае, што свабода і правы чалавека ідуць у звязцы з стабільнасцю і ввогуле сусветнай бяспекай. Але ў гэтага пытання ёсць і другое дно, другое вымярэнне, менавіта што свабода і бяспека гэта яшчэ таксама бяспека жыцця для паасобнага чалавека, бо не абавязкова чалавек сябе адчувае бяспечным, жывучы ў краіне, у якой няма вайны. У Савецкім Саюзе ў 30-х годах не было вайны, правда, але ці хто мог адчуваць сябе бяспечным? Тады, скажам, людзі далёкія ад палітыкі, яны таксама ставаліся масавымі ахвярамі рэпрэсіяў. Так што і тут мы наогул гаворым, што свабода і бяспека, яны ідуць у адной звязцы, і гэта, відаць, слушна, бо ў дэмакратычнай краіне ўсё ж такі для звычайных людзей жыць бяспечней. На завершэнне гэтай часткі нашай гутаркі я папрашу вас зрабіць прагноз. Сёлета ці будзе заключана нейкае дадатковае новае партнёрскае пагадненне паміж Беларусій і Еўразвязам? Ці будзе наступны крок пасля ўсходняга партнёрства? Ян. Калі можна адказаць адным словам, не. Юры. Калі можна адказаць некалькімі словамі, гэта залежыць ад беларускага боку. Калі ўсё ж такі збег абставінаў, магчыма тая ж беларуска-расійская нафтавая вайна, пераканае Мінск на тое, што, так бы мовіць, ад свайго суверэннага падаўлення правоў чалавека трэба крыху адыходзіць і трэба ўсё ж такі выконваць пэўныя умовы, калі ты хочаш, каб табе ішлі насустрач. Вось, калі Мінск прыйдзе да такіх высноваў, і зробіць нейкія рэальныя крокі, это магчыма. Калі сітуацыя будзе развівацца, так бы мовіць, па трэнду, прыкладна застанецца такой, як яна зараз ёсць, я думаю, што сапраўды... А калі адказаць адным словам, так ці не на гэты год? Хутчэй не, двума. Вы слухаеце перадачу «Тыдзень з радыё Свабода», супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсат». Тэмы выпуску – пагрозы бяспецы Беларусі і прэзідэнцкія выбары ва Украіне. Працяг перадачы пасля напаміну пра галоўныя падзеі сённяшняга дня. У студыі Алена Ціхановіч, асноўныя тэмы дня. Сёння дзень салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітвязнямі Беларусі. Акцыі адбудуцца ва ўсім свеце, ад Менску да Нью-Йорку. Пачатак суду над Мікалаем Алтуховічым і Уладзімірам Асіпенкам адкладваецца. Асуджанага прадпрымальніка Андрэя Бандарэнку сёння маюць перавесці з Бабруйску ў Менск. Партыя БНФ збіраецца ініцыяваць рэферэндум супраць павышэння ўвазных пошлін на легкавыя аўтамабілі. На мясцовых выбарах БНФ збіраецца пазіцыянаваць сябе абаронцам насельніцтва. Сойм партыі адбыўся сёння ў Менску. У чаканні падвышэння мыта на аўтамабілі старыя і не вельмі якасныя іншамаркі на аўтарынках даражэюць. Масква накіравала ў Саўмін Беларусі ліст, у якім папярэдзіла пра магчымасць пазбаўлення квот на безмытныя пастаўкі нафты ў выпадку, калі цэны транзіту праз беларускую тэрыторыю павялічацца. Вы слухаеце перадачу «Тыдзень з радыё Свабода», супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсат». Тэмы выпуску – пагрозы бяспецы Беларусі і прэзідэнцкія выбары ва Украіне. До нас у студыі з Юрыем Дракахрустам далучылася наша калега, дырэктар Украінскай службы радыё Свабода Ірына Халупа. У нядзелю Украіна пяты раз выбірае прэзідэнта. Ці рэальная перамога на гэтых выбарах Віктара Януковіча? Што азначае той факт, што антыгерой аранжавай рэвалюцыі 2004 году, той, хто скраў тады волю народа, зараз мае магчымасць атрымаць уладу па волі таго самага народу? Якщо павірыць рэйтынгам і різным опытуванням, то Янукович має реальний шанс, він веде у тих рейтингах. Але ми всі знаємо, що рейтинги залежать від того, хто їх замовляє і хто їх проводить, і від запитань, яких ви ставите. На фоні тих сварок і того хаосу, чим проявилася діяльність президента Ющенка і прем'єра Тимошенко, Янукович виглядає доволі стабільною фігурою. Стабільність – це одне із його улюблених слів. Він про це постійно говорить, що нам потрібна стабільна країна, людям потрібна стабільна атмосфера, стабільна політика і так далі, і п'яте, і десяте. Так що, звичайно, він має реальні шанси. Також, ви самі повинні зрозуміти, що люди ставляться до політичної ситуації дуже, як це сказати, дуже безпосередньо. Зараз світова криза. Пересічний українець не хоче розуміти, що світова криза вдарила по Україні, тому що Україна є частиною світу. Це все провина уряду, це все провина прем'єра Тимошенко, це все провина президента Ющенка. І, звичайно, ті люди, які потерпіли дуже сильно, економічно, соціально, вони бачать тих двох політиків винних і за них голосувати не будуть. Так, це виглядає трошки дивним, що людина, яка на перший погляд була абсолютно скомпрометована, у 2004 році раптом стає провідним політиком. Ну, знаєте, як то кажуть в нас в народі, на безриб'ї рак риба. І я знову повертаюся до тих хаосів, сварок, чварів і абсолютно неприємних речей, якими проявили свою політичну діяльність прем'єр і президент. Він своєю монолітною партією, з своїми соратниками, які всі говорять одноголосно, як в гарні партійні часи, він для певної частини електорату виглядає привабливим. Ірина, а у мене до вас питання на конт того, як проходила передвиборча кампанія. Тобто, наскільки були вольними СМІ в освітленні боротьби, наскільки представники різних політичних партій представлені у виборчих комісіях, які, наскільки широкі права назиральників? Щодо виборчих комісій, то всі за певними законодавчими правилами отримують своїх людей у тих комісіях. Там, наскільки я розумію, проблем не було. Щодо висвітлення виборчої кампанії у засобах масової інформації, також законодавство диктує, що кожен отримує свій час на державних каналах, і це майже всі використали тим чи іншим чином. Звичайно, бідніші кандидати просто сіли перед камерою і щось говорили на 30 хвилин. Багатші кандидати зробили дуже такі класні, гарні якісь ролики, фільми і так далі, і вони пропонували свої ідеї і свої програми таким чином. Також дуже активно працювали у царині бікбордів, білбордів і такого іншого. Що характеризує цю кампанію? Багато політиків, багато аналітиків, політологів прогнозували, що вона буде дуже брудною. І вона була брудною. Звинувачення, обливання брудом було надзвичайно брудним, вибачаюсь за каламбур, але це не була серйозна виборча кампанія. Не говорилося про проблеми, не говорилося про те, чим хворіє і боліє Україна. Це були просто особисті атентати. Один на одного точив бочку. Ірина, а все ж таки, ось, чи можна сказати, ну, так би мовити, про що, об чим була виборча кампанія? Визначить ніякі все ж таки теми, не тільки хто кольки скрав, так сказати, хто там з ким спав. Економіка чи політика? Ось ніякі, так би мовити, проблеми, сюжети, вокол яких фокусувалася виборча боротьба? Я не можу вам сказати, що вона насправді фокусувалася навколо чогось суттєвого. Це майже як змагання гладіаторів на телебаченні. Просто певні люди, які хочуть бути президентом, воювали один проти одного. Ну, отже, президент Ющенко заявив, що його головне конкуренти в цих, це ставленники Москви. Чи можна сказати, що відносини до Росії – це була проблема цих виборів і до Заходу? Росія завжди фігурує в українських політичних реаліях. Це просто неможливо, щоб вона не була присутня. Це великий український сусід. Я думаю, що більшість українців просто ніколи не відходять від того почуття, що ось стоїть Росія, і треба бути обережним. Багато в чому. Минулий рік, коли був прикручений газ, просто дає людям багато приводів переживати про це з тих чи інших, з різних причин. Ви самі це прекрасно розумієте. Головні кандидати, скажімо, верховна п'ятірка, верхня п'ятірка, всі якимсь чином залицялися до Росії. Це, може, не адекватне слово, але ніхто не хоче мати поганих стосунків з Росією. Попри те, що президента Ющенка ненавидить Володимир Путін і не дуже його долюбляє Дмитро Медведєв, все ж таки він теж говорив доволі, я б сказала, чемні речі на рахунок Росії. Ніхто не виступав, ну може, крім Тягнибока, який на такій націоналістичній платформі іде, веде свою кампанію. Ніхто відверто не нападав на Росію. Росія – великий український торговельний партнер. Це стратегічний партнер України у політичній площині. Так що без Росії не обійдешся. Але ніхто із кандидатів не старався представити себе, я б сказала, як наставник Росії. Зокрема, Янукович, який на цьому попікся на останніх виборах, вони це прекрасно розуміють. Так що кожен намагається представити себе як незалежний кандидат. Я нікому не служу. Ірина, наскільки на голосування, на ваш погляд, буде впливати гендерний фактор? Ну так, Юлія Тимошенко зараз поводле рейтингу яна другая, але ці не отримається так, що насамрэч при всій її популярності яна, так би мовити, вічна другая, тому що яна жанчина. Я б не сказала, що таке явище, як гендерне упередження, це явище, що існує в Україні. Кілька разів про Юлію Тимошенко говорили як про єдиного чоловіка в українській політиці. Ви, може, пам'ятаєте, що сказала свого часу держсекретар Сполучених Штатів Мерілін Олбрайт, використовуючи іспанське слово «когонес». «Когонес» – це яйця. Я перепрошую, якщо це когось образить. Юлія Тимошенко – це політик, який має когонес, скажімо так. Вона нічого не боїться, і вона є якоюсь мірою також і неконтрольована. Я б не сказала, що хтось проти неї не буде буде голосувати проти неї лише тому, що вона жінка. В Україні такого немає. Є якась там, скажімо, така повсякденна дискримінація. Звичайно, що ми не бачимо так багато жінок на провідних посадах, як чоловіків. Але це є просто реальність того регіону. І також в Україні, як і в більшості слов'янських країн, існує такий феномен, як своєрідне слов'янське мачо. Так? Наші чоловіки, вони такі. Такі справжні чоловіки і так далі. Але ніколи я особисто не відчула, що є якесь гендерне упередження. І я не маю жодних підстав думати, що ті, які готові голосувати за Юлію Тимошенко, з тих чи інших причин відмовляться за неї віддавати свій голос лише тому, що вона жінка. На завершення нашої гутерки до вас наше традиційне питання, ваш прогноз. Хто і в яким парадку вийде у другий тур виборів президента в Україні? Я не дуже добре вмію прогнозувати відсотки голосів, але я вірю, що в другий тур вийде Янукович і Тимошенко. І у таким порядку? Якщо вірити рейтингам, так. Якщо вірити тим людям, які, скажімо, працюють в державних установах і будуть голосувати за Ющенка, Ющенко і Янукович вийдуть в другий тур. Ваше міркування? Думаю, що все ж таки це буде Янукович і Тимошенко. Ви слухали передачу «Тиждень з радіо «Свобода», яку вів директор Білоруської служби радіо Олександр Лукашук. У передачі удзельнічалі аналітики Юрій Дракахруст і Ян Максимюк і керівничка української служби нашого радіо Ірина Халупа. Відкрий свободу у інтернеті. Читай новини. Гляди фото і відео. Слухай ефір. Гляди наші телепрограми. Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-конференціях. Коментуй матеріали, насилай свої ідеї, новини, фото. Адрес свобода.org. Шановні слухачі, наступні 2 години від 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвалях 49,31 метр. Частоти 6150 і 9865 кГц, а так само на середніх хвалях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.